chasquero, non chasquero, na bizardo te una vale. Non chasquero, non chasquero, que me pode facer male. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Sete cumbas de papa de millo unha vella comeu, e quebrou o cordón do xustillo de tanto pencheu. Tiña fame, comeu outra sete, mas recucou, e despois fixo algún foguete, pum, estopou. Bueno, pois esto este é unha cantiga desas recolleitas de Radio Cos, desas recolleitas aí pola terra. Pois vámonos ir aquí, quedámonos aquí en Cornellá, vamos ir aquí á Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá, para que o señor Alfonso Rico, pois o presidente da asociación, nos fale dese evento que se vai a celebrar, pois a último de mes, pois, o premio de Rosalía de que se celebra siempre aquí de Rosalía de Castro, de Cornellá, e a narrativa de Rosa Reboredo. Así que, muy buenas tardes, señor Alfonso. Buenas tardes, Armando. A ver, este certamen que se fai, pois é para o próximo día... O día 30 de noviembre. O día 30 de noviembre. 30 de noviembre. A 6 da tarde habrá unha conferencia aquí no Cine Pisa, vaina a facer o presidente da Asociación Cultural, o Asociación da Fundación Rosario de Castro de Santiago de Compostela, que ven a acompañarnos aquí. Todos tendremos de Galicia varias autoridades, o vicesecretario de General de Migración, e despois, a continuación, faremos unha cena de hermandade, amigos, veciños, compañeros, todos que quedan aquí no centro gallego Rosario de Castro. Muy ben. A cena, aí, como sempre, se come bien, hai tres primeiros, cuatro segundos, e o precio é mínimo 21 euros. Pasan todos os recortes, revisamos o precio, a calidad non revisamos o precio, para que todo Dios poda asistir. Me pido a todos, socios, non socios, que poden asistir para ter unha masa, porque vienen, temos o Ayuntamiento Correllá, Presidente de Cataluña, e da Xunta de Galicia, varias autoridades, entonces interesábanos que acudir a xente que pues que pudiera acudir polo precio, para apuntarse, poden pasar polo bar de Rosalía de Castro de Cornellá, ou chamar o teléfono 645-04-3840. Muy ben. Entonces, nosotros aquí en Rosalía temos actividades todas que estamos facendo como cada ano, incluso sábado vamos a ler con dos autocares ao cine, vemos como o cine, mas é unha excursión, isto é para socios, mulleres de socios, e as actividades de Rosalía, pois, siguen igual. Entonces, sí, porque en Lérida vai se facer ese, aparte de visitar o centro de Lérida, teatro Andoriña. Exactamente, vai se representar. 20 componentes, isto debe ser un teatro, pero é un circo, aquilo vamos, 20, pueden facer descanso, estar dúas horas pasando o ben. Isto é unha obra en gallego, pero xa foi presentada en Badalona, en Cornellá, en varios sitios, e entonces é unha obra que lle gusta a xente, pois van a repetir, e estaremos dispostos, pois, os socios, van dos autocares daqui, marchando ás 8 da mañá, regresaremos á noite, pois, ás 10 da mañá, ás 10 da noite, ou ás 10 da mañá, depende. Sí, bueno. Pero a asociación que máis tal fai é o día 30, que é o fallo de Premio Poesía, e máis dunha chavala que de Cornellá, veciña de Cornellá, que por desgracia morreu un accidente de tráfico indo para Galicia, certamen do Rosa Robredo. Este é o 10º aniversario, e como 10º aniversario, pois nos gustaría que todo Dios que acompañara, que nos acompañara a nosa e a familia dela, que estará tamén cenando. Sí, moi ben. Entón, faremoslo aquí na Asociación de Rosalía, e podes apuntar o teléfono de... o pasar pola entidade que está na calle Federico Soler 71, o lunes está cerrado, pero logo todos os días hasta 26 ou 27 apuntan polo mínimo precio de 21 euros. Entón esperamos que todos os maioría dos socios, socios, estoy aberto para todos Dios, o precio para todos igual, tanto que sea socio como sea socio. Entón pedí elles, é unha cousa que Rosalía ao Centro Cultural fai unha cousa que é moi moi famosa para ela, é unha das máis importantes da parte das cousas que fai todas, a festa que marcade, salón de baile, teatro, campeonato de belisca, de tute, manualidades, todo o que fai, esta é unha das máis importantes de cara polo que é. Claro. Que é a poesía en lengua gallega, este ano houve moitos concursantes, hai máis de 100 e pico sobres que mandaron de toda España e de fora de España. Jolín. Entonces, sí, mandaron entonces, temos, pois, e máis é unha cena, que non é porque veñan autoridades, pero é unha cena que a nós nos vai moi ben, que é unha cousa ben. Además, teñen o placer da Xunta Galicia acompañarnos tres ou cuatro xente que son, mellor dito, que a historia de librerías, libros, poetas e todo eso, o jurado, e despois aquí os socios e non socios estaremos todos aquí acompañados. Pois moi estupendo. Como foi ese eso da botiga solidaria do Mago? A botiga solidaria foi en Cornellá, foi un esto. Aquí veo con Roja e botamos unha semana, recollemos a pedrada de 600 kilos. Jolín. Incluso a entidade tamén aportou o que montou a festa en Cámara exclusiva Díaz da Vallerana, tamén aportou, e nós juntamos aquí en total uns 600 kilos que veo con Roja buscalos o martes pasado. E eles mismos dixeron, "Home, pues mira, vaya que alimentos que para unha entidade pequena pues recolleu moitos alimentos. Incluso agora hai unha señora que se recollen roupa de críos, tamén ela pode aportar algo." Entonces temos que falalo como botica solidaria, porque isto non foi unha semana, pero de cara a Navidad, para novo, intentaremos despois tamén outra vez, outra semana, porque se esas familias que non teñen que comer, poden comer un poquinho de un, un poquinho de outro, pues é unha é unha solidaridade buena porque é por unha causa que é xusta. Agora que non houbera que xuntarlos, pero ao menos exactamente. Pues, vamos xuntando porque todo Dios ten direito a comer, todo Dios, a ver, se non ganas menos, vamos facendo pouquiño a pouco. Exactamente. Porque pois pues é o que aquí en Corrillá, pois pues, é unha Corrillá un juntamento moi solidario. Porque vexo que todas as entidades, boticas e incluso empresas particulares colaboran moito en unha Corrillá, que todos colaboran, pero ves, nós estamos aquí en Corrillá e colaboramos con o Ayuntamiento de Corrillá e a Consolidade de Corrillá. Exactamente. É o que temos que facer. E aparte deso, que eu xa cando chegamos no Agosto Solidario e tal, digo, coño, aquí a xente vai... Sí, eu houve un comportamento de... A maioría dos socios, pero non socios, pois apoiáronse moitos tamén, entonces pois temos que reconocerlo, dalle as gracias a todos, tanto non socios, socios e non socios, e colaboradores, que fixeronse moi ben. Sí. Moi ben, é verdade. Porque eso de recoller cartos é algo de eso, pero... Despois nós tamén puñémolo máis ben, fomos ao con cabía, porque claro, cada un non lle pode seguir que deen o que deen que dar. Sí. Cada un dá o que pode, pero nós despois, por nostra parte, compramos cousas de leite, cereal, pros chavales, porque claro. Necesitamos pañales, todo eso, pues mira, o que podemos facer. Claro, porque, claro, normalmente a xente, pois, compra, pois, claro, comida, todo aquilo que é eso. Non nos damos conta dos cativos. Claro, os cativos, pero non, pero aquí, todos saben que nós piñémoslo en paquetes, e cando contamos uns 570 kilos, 580, non sei, porque a báscula nosa tampouco non pesamos tanto, o cero, porque, bueno, fomos dando, así, por máis ou menos, para que le foran dando ben. Sí, bueno, pois pues é unha das cousas boas. Unha cousa boa que solidaria foi, fomos todos, que non foi a entidade, fomos a entidade, eu faço a entidade, todos eso, pois, pues, preocupáronse bastante ben destas cousas. Exactamente, pois moi ben. Pois é o que hai. Exactamente. Bueno, pues nada, Armando, muchas gracias. Gracias a ti. Saludos por atendernos. Todos, que os pasedes ben aí na radio, que traballades sin ánimo lucro, sin comprar un duro, perdendo o tempo do vosso. Nós estamos todos que estamos nas entidades, non traballas porque te gusta, porque sí. O ánimo lucro, porque é lo que hai que facer. Exactamente. Ya tienen que tirar para arriba y ya está. Eso, non queda outra, como se suele dicir. Pues, non queda outra, hai que luchar. Exactamente. Pues, bueno, vale, un aperta y hasta cualquier momentiño. Dios, gracias. Bueno, pues aquí seguimos, amigos. Vamos a repetir esos enderezos que tenemos por aquí, que son o blog, que es siempreengalicia.blogspot.com, o correo electrónico, que es siempreengalicia@gmail.com. E xa saben vostedes que todos os sábados, de 6 a 8, todos serán, pois, o programa Sempre en Galicia. E se alguén chama, pois temos un agasallo para él, que é o teléfono son o 93-377-8055. Outro teléfono máis, que é o 93-377-5355. Así que xa saben, amigos. Vamos a seguir e vamos a poñer un pouquiño máis de música e despois intentaremos conectar a Galicia hacia a Mariña Lucense, si é posible. Así que, Marc, dalle o play. Ay, ay, ay. ay, ay, ay, salida de este lugar. Ofreceron una tunda, sí, sí, ay, ay, ay, saya que maya de dar. Tomaos da coruña.